تفسیر آیت نمبر 41 سے تفسیر والذین ہاجروا فی اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے لنبوئنہم البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو فی الدنیا حسنا دنیا میں بھی اچھا ولأجر الآخرة اکبر اور البتہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے علم رکھتے ہوتے. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین صبروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اکثر مفسرین نے اس آیت کو 80 صحابہ سے متعلق مانا ہے جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی. ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہے جیم رے ہجارا چھوڑ دینا. اور اسلامی اصطلاح میں ہجرت اللہ کے دین کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ دار دوست احباب گھر بار چھوڑ کر ایسے علاقے میں جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے. تو والذین ہاجروا وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اپنے رشتہ دار دوست احباب چھوڑ دیے فی اللہ اللہ میں یعنی اللہ کی خوشی کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر. کیوں چھوڑ دیے؟ من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ ان سے ظلم کیا گیا تھا اپنی قوم کی طرف سے ان کو بہت سی ایذائیں پہنچی تھی. ایسے لوگ تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ محترمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھیں جن کا نام حضرت رقیہ تھا وہ بھی شامل تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کہ ہم ان کو دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے یعنی آخرت کا اجر تو ہے لیکن دنیا میں بھی اچھا ملے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی نے ان کا بہت اچھی طرح استقبال کیا, ان کی قدر و منزلت کی, ان کو عزت دی, ان کو پناہ دی, ان کی ڈھارس بندھائی. اس کے بعد یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ اسلام کا مرکز بنا. پھر ان مسلمانوں کا ہجرت کرنے والے جو حبشہ یا مدینہ کی طرف تھے ان مسلمانوں کا اقتدار صرف مدینہ کی حد تک نہ تھا بلکہ پورے عرب پر چھا گیا. پھر اسی طرح مکہ میں جو تنگ حالات تھے ہر طرح کا ان سے بائیکاٹ کیا گیا, کھانے پینے کے لیے مشکل ہو گئی اور اذیتیں ان کو سہنی پڑی. ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات اس طرح پھیرے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ لوگ خوشحال ہوئے, ان کو بہترین رزق ملا اور اسلام کے آنے سے پہلے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان کو اس قربانی کے بعد ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہاجرین کو وظائف دیا کرتے تو کہتے تھے ھذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة افضل, یہ لو اپنا حصہ جس کا تم سے اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا لیکن جو کچھ تمہاری آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے, وہ افضل ہے. اصل ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام پوری دنیا تک پھیلا اور انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوا. تھوڑے ہی عرصے میں نہ صرف یہ کہ زمین کی وسعتوں کے مالک ہوئے بلکہ اس کے علاوہ زمین کے خزانے بھی ان کے ہاتھ آئے اور پھر ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. آج ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ دنیا کی بھلائی ہے, رزق حسنہ بھی ہے, اچھی نام بری بھی ہے کہ اچھے لفظوں میں پکارے جاتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم ہوتا ہے جو ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور اسی طرح دنیاوی عزت و آبرو بھی ان کو نصیب ہوئی. ساتھ ہی وعدہ کیا ہے، ولا اجر الآخرت اکبر، آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. لو کانو یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے. کون جانتے ہوتے؟ یعنی وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ خوشخبری صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آیت کا مفہوم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو اپنے اس خاص کانٹیکسٹ میں وہ استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد بعد کے لوگوں کے لیے بھی جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور انہی جیسے عمل کریں، یہ خوشخبریاں ان کے لیے بھی ہیں. کیونکہ قرآن پاک ایک خاص وقت تک کے لیے تو نہیں آیا کہ صرف ان کے لیے بشارت ہو، اور اگر بعد میں کوئی شخص قربانی کرے تو اس کے لیے اس میں حصہ نہ ہو. نہیں، رہتی دنیا تک جو لوگ اللہ کی خاطر قربانی کریں گے ان کے لیے اجر ہے. قرطبی ایک تفسیر ہے، اس نے ابن عربی کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گی کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی طلب اور جستجو کے لیے. پہلی قسم کا سفر جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کی 6 قسمیں ہیں. کیونکہ آیت میں بھی کیا آیا، من بعد ما ظلموا، تو وہ کس چیز سے بچ کر نکلے تھے؟ ظلم و ستم سے. تو ان کے خیال میں ہجرت اسی چیز کا نام، کیونکہ ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو اس کی وہ 6 قسمیں بتاتے ہیں. نمبر 1، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا. یہ سفر کی قسم عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت تک بھی بقدر استطاعت، جبکہ دار الکفر میں اپنے جان مال اور آبرو کا امن نہ ہو، یہ دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو. یعنی اگر کوئی شخص دار الکفر میں رہ کے، دار الکفر کیا ہوتا ہے، یعنی جس میں کافروں کی میجورٹی ہو، انہی کی حکومت ہو، انہی کا قانون ہو، انہی کا سب کچھ ہو، اگر کسی ایسے ملک میں کوئی مسلمان رہتا ہے جہاں وہ اپنے دینی فرائض ادا نہیں کر سکتا، مثلا نماز پڑھنے کی اس کو آزادی نہیں یا اجازت نہیں، یا وہ حج کے لیے نہیں نکل سکتا، یا اور اسی طرح کی اس پر پابندیاں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا اس کو؟ وہ جگہ چھوڑنی ہوگی اور اس علاقے کی طرف سفر کرنا ہوگا جہاں وہ اپنے فرائض کو پورا کر سکے. یہ ابن عربی کی رائے ہے. دوسرا یہ کہ دار البدعت سے نکل جانا. ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو. ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی اگر ایسا ماحول ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے دین کا، اس کی آیات کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے اور آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ آپ خود اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کا ایمان محفوظ ہو. تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے. مثلا ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں کھانے کے لیے کوئی حلال چیز ملتی ہی نہیں، جو کچھ ملتا ہے سب میں حرام ہے، تب اس کی اجازت نہیں کہ وہ ایسی جگہ پر رہے، وہ وہاں سے نکل کر طلب حلال کے لیے دوسری جگہ جائے. چوتھا، جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر. یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے. مثلا اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ قوم فرعون ان کے قتل کا ارادہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مدین کی طرف سفر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی سامنے ہے، جبکہ قوم کی اذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ انی مہاجر الی ربی سیہدینی. پھر اسی طرح پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے ہے. آب و ہوا کی خرابی اور مرض سے بچنے کے لیے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی تھی. اسی طرح حضرت فاروق کے اعظم یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو، یعنی کسی ہلی ایریا میں لے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ یا مدینہ سے نکلے تھے اور مختلف علاقوں میں پھیل رہے تھے، تو بہت سی آب و ہوائیں ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھیں. تو ایسی صورت میں بیمار پڑنے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی بجائے انہیں کیا حکم دیا گیا کہ وہ جگہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جائیں جہاں امن و امان سے کام کر سکیں. لیکن اگر کسی جگہ پر تعاون پھیلا ہوا ہو تو اس کے لیے صاف حکم ہے کہ وہ جگہ نہ چھوڑی جائے جبکہ وہ پھیل چکا ہو. اگر پہلے ہو جائے تو وہ اور بات ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جب کسی خطے میں تعاون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں تعاون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو. یعنی بیماری والی جگہ پر جاؤ نہیں، اور اگر پھیل جائے تو وہاں سے نکلو نہیں. چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہے. جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے. شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے. یہ چھ قسمیں تو اس طرح کے وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے کیا گیا ہو، اور جو کسی چیز کو پانے کے لیے سفر کیا جائے تو اس کی بھی کچھ اقسام ہیں. ان میں سب سے پہلے تو سفر عبرت، یعنی دنیا کی سیر و سیاحت اس کام کے لیے کرنا کہ اللہ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ اور سابقہ اقوام کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کی جائے. سائحون کی بات آئی تھی نا، وہ سائحون جنت کا سودا کرنے والے سائحون بھی ہوتے ہیں. تو سائحون میں دو پارٹ ہو گئے، ایک تو ہجرت جس میں کسی چیز سے بچ کے نکلنا ہے، اور دوسرا سائحون کسی چیز کی طلب، نیکی کے راستے میں سفر کس طرح ہو سکتے ہیں. تو اس میں کسی چیز کو پانے میں سب سے پہلے کیا ہے کہ کسی مقام عبرت کی طرف سفر کرنا اور وہاں جا کر کچھ سبق سیکھنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کس طرح ان لوگوں کا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. حضرت ذوالقرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے. ذوالقرنین کا سفر انشاءاللہ آگے آپ سورۃ کہف میں پڑھیں گے. دوسرا ہے سفر حج، اور اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے چند شرائط کے ساتھ. تیسرا ہے سفر جہاد، اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کب جہاد فرض ہوتا ہے کب وہ مستحب ہے وغیرہ وغیرہ. تو حالات کے مطابق پھر انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس کو نکلنا ہے اور کس کو نہیں. چوتھا ہے سفر معاش، جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پہ لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ روزگار تلاش کرے. تو طلب حلال جو ہے یہ بھی فریضہ ہے نا، یعنی حلال رزق کمانا جو ہے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا جو ہے یہ بھی مسلمان کے فرائض میں شامل ہے، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ حرام سے کوئی شخص بچنا چاہتا ہو اور اپنے ملک میں یا اپنے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ پاتا ہو تو وہ پھر اس زمین کی طرف چلا جائے جہاں حلال میسر آ سکے. پھر ہے سفر تجارت، یعنی ضرورت کا سامان تو ہے لیکن زائد مال کی تلاش کے لیے سفر کرنا، بزنس ٹور جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی قرآن پاک میں آتا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور یہ کون سے سفر میں ہے؟ سفر حج میں. جب اللہ نے سفر حج میں تجارت کی اجازت دی ہے تو پھر کسی اور سفر میں تجارت کیوں نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ حلال چیزوں کی تجارت ہو، سمگلنگ نہ ہو. پھر اسی طرح طلب علم کے لیے سفر، اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم اور معروف ہے. یعنی کچھ حالات میں تو اس کے لیے سفر کرنا فرض عین بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے علاقے میں کوئی بھی سکھانے پڑھانے والا نہ ہو اور ساری بستی گناہگار ہو رہی ہو. سورۃ توبہ میں بھی اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر بستی میں سے کیوں نہ کچھ لوگ نکلے کہ وہ جا کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے، واپس آ کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے. تو یہ بھی ایک نیکی کا سفر ہے. پھر اسی طرح کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا، اور اس کے لیے وہ حدیث ہے کہ تین مساجد کی طرف سفر کرنا اس کی اجازت ہے باقی نہیں، جس میں مکہ مکرمہ کی مسجد حرام، مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصا. پھر اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا، اس کو رباط کہا جاتا ہے. جیسے آپ کی فوجیں سرحد پہ چلی جاتی ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے، جب بھی جنگ کی دھمکی ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھر آرام چھوڑ کر سرحدوں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سفر بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح دینی دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر، عزیز اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر، کیونکہ عزیز اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے سفر میں کیا ہوتا ہے، صلہ رحمی ہوتی. اور دینی دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر جو ہے بہت باعث اجر ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں اقربا اور احباب کی ملاقات کے لیے سفر کرنے والے کے لیے فرشتوں کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جبکہ یہ ملاقات صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی غرض نہ ہو. اب یہ جہاں آئے نا دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے اور پھر طلب علم کے لیے، تو آپ جیسے اپنے گھر بار بھی چھوڑ کر آتے ہیں تو یہ پھر فی سبیل اللہ ہی سفر ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر جو لوگ دور دور سے آتے ہیں روزانہ دو دو گھنٹے کی ڈرائیو پر، تو وہ کبھی پریشان ہو تو یہی سوچا کرے کہ ہم جب فی سبیل اللہ نکلے ہیں تو پھر اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. لیکن اس سفر کے لیے شرط کیا ہے؟ الذین صبروا، کیونکہ سفر کی اپنی مشقتیں ہوتی ہیں، اس لیے صبر ضروری ہے. اور اس کے علاوہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ رب پر توکل کے بغیر گھر نہیں چھوڑا جا سکتا. جب تک آپ کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو آپ گھر نہیں چھوڑ سکتے. یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گی، الذین صبروا کیوں کہا گیا ہے؟ بعض اوقات لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے چونکہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اللہ کے مہمان جو ہیں، اور یہ ان کی خوش فہمی ہوتی ہے. یہ سوچ ٹھیک ہے، ایک اچھی سوچ ہے ایک طرح سے، یہ ان کا اپنا ایک گمان ہے، اچھی بات ہے یہ سوچیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی نظر رکھیں کہ الذین صبروا. یاد رکھیے کہ سفر سفر ہے، کوئی بھی سفر محض تفریح نہیں ہوتا. اگر پہلے زمانے کا سفر گھوڑوں اور اونٹوں پر ہونے کی وجہ سے تکلیف دہ تھا تو آج جہازوں پر بھی سفر کے الگ مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں، پاسپورٹ بنانے سے لے کر امیگریشن کراس کرنے اور ویزے لینے اور پھر جہاز پر بیٹھنے، اور پھر اس سفر میں بھی بہت سے لوگوں کو نازیہ ہوتا ہے اور وہ بھی گرنے کا ڈر ہوتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح مسلسل کئی کئی گھنٹے ایک جگہ پر قید ہو کر بیٹھنا. اسی طرح ریلوے کے سفر ہوں، گاڑیوں کے ہوں، کوئی بھی خطروں سے پاک نہیں. یعنی آج کے اس دور میں بھی، ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کچھ کم نہیں ہو رہے. ایک تو سفر کی اپنی ایک مشقت ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یہ کہ آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے. مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کی ہجرت کے بعد کچھ بیمار ہو گئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرۃ القضاء کے لیے صحابہ کرام گئے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں. اسی لیے کیا حکم ہوا تھا کہ طواف میں رمل کا حکم ہوتا ہے کہ تیز تیز چلو, ہلکے ہلکے دوڑتے دوڑتے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں, اور خاص طور پر جب آپ دین کے لیے نکلتے ہو تو ہر چیز آپ کی پسند اور آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ سیر و تفریح کے لیے نکلو تو آپ اپنی جیب کو دیکھ کر اپنے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں, اپنے لیے مرضی کا کھانا کھاتے ہیں, انجوائمنٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہو کہ جس میں آپ کی اپنی مرضی کو عمل دخل نہیں ہوتا, تو بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ان تکلیفوں کی شکایت کرنا جو ہے وہ سارے اجر کو ضائع کر دیتا ہے. اس میں رونا دھونا, باتیں بنانا, ناشکرے پن کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اس کے علاوہ اجر کو بھی ضائع کر دیتا ہے. مثلا آپ لوگ یہاں آتے ہیں, ظاہر ہے کہ تکلیف اٹھا کے آتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی سوئے سوئے یہاں نہیں پہنچا دیا جاتا, ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح مشقت کرنی پڑتی. اور اگر آپ پہنچتے ہی یہ قصہ شروع کر دیں, بس میں بہت جھٹکے لگتے ہیں, وہ بہت گرمی ہے, بہت دھواں ہے, ہر وقت ہر روز یہی قصہ دہرائیں, تو حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بدلے گا. حالات نہیں بدلا کرتے, دل کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح جو لوگ ہاسٹل میں آئے ہیں, تو ہاسٹل میں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ گھر گھر ہے, ہاسٹل ہاسٹل ہے. میں خود بہت عرصہ ہاسٹل میں رہی ہوں, لیکن ہاسٹل میں رہنے پر بھی دو طرح کی مشکلات ہوتی ہیں. ایک تو کہ کچھ حقیقی مشکلات بھی ہوتی ہیں, اور ایک یہ کہ لوگ ناجائز ہمدردیاں کر کے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. کیونکہ مجھے اپنا یاد ہے کہ جب ہم ہاسٹل میں ہوتے تھے تو ہماری جو ڈے اسکالرز فرینڈز ہوتی تھی, وہ آ کے ہم پر ایسا ترس کھاتی تھی تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکلے, ہم کو مظلوم لوگ ہیں, ہم پہ کیوں ترس کھایا جا رہا ہے. اچھا, ترس کس بات پہ کھایا جاتا تھا؟ اچھا, کھانے میں کیا ملتا ہے تم کو؟ اچھا, کتنی چیپ باتیں ہیں. کبھی آپ نے گھر سے آنے والے کسی کو پوچھا ہے تم کیا کھا کے آئے ہو؟ پوچھتے ہو آپ ایک دوسرے سے آج تمہارے گھر میں کیا پکا تھا؟ تو پھر آپ لوگ یہ کیوں پوچھتے ہیں ہاسٹل والوں سے کہ آج ہاسٹل میں کیا پکا تھا؟ کیا آپ سے ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ آپ کے گیزر چل چکے ہیں یا نہیں؟ پھر آپ ہاسٹل والوں کے کس قسم کی ہمدردی کر رہے ہیں یہ پوچھ کر ان سے کہ آپ کے گیزر چلتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ نیچے سوتے ہو یا اوپر سوتے ہو؟ پھر آپ ہاسٹل والوں سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سوتے ہو؟ ویسے کس قدر غلط طرز عمل اور ایک شیطانی عمل ہے. اور اس قسم کی ناجائز ہمدردیاں کرتے کرتے دو غلط کام ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ اسٹوڈینٹس پٹ آف ہو جاتے ہیں پڑھائی سے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور نہ وہ یہاں کے رہتے ہیں نہ کہیں اور کے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں. میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں کرتی, لیکن اس وقت جتنے بھی ہاسٹلز ہیں کراچی میں کہ جہاں مختلف طرح کے لوگ آ کے رہ رہے ہیں, ان کو اس ہاسٹل سے کمپیئر کر لیں کہ کیا ڈیوز پے کرتے ہیں, کیا دیتے ہیں, اور کیا فیسلٹیز ان کو ملتی ہیں, کس طرح کا کھانا وہاں پکتا اور کس طرح کا یہاں پکتا ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل اور پرسوں میں میں نے اتنی فضول قسم کی باتیں سنی ہیں کچھ, کہ جو کچھ لوگوں نے کی ہیں جا کر ہاسٹل کے بارے میں, افسوسناک حد تک. اور مجھے افسوس اس پر بھی ہے کہ لوگوں نے سنی کیوں. انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو آگے بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک گھر ہے, اس کی بھی ایک پرائیویسی ہے. تو کیا یہ ناشکرے پن میں نہیں آتا کہ اللہ نے ہم کو ایک ٹھکانا دیا, یعنی سر چھپانے کی ایک جگہ دی, اور جنہوں نے دیا وہ ہم سے کچھ چارج نہیں کرتے, ہم پرسکون طریقے سے رہتے ہیں, پکا پکایا کھانا ہم کو ملتا ہے, ہمارے ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. کس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھر آپ کے سر میں درد ہوئی اور ادھر آپ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹلز میں لے گئے؟ ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہاسٹل کی بچیاں آتی ہیں, کچھ لوگوں کے اس گھر میں اور اس گھر میں بہت فرق ہوتا ہے, پھر وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی, وہ پھر باہر شکایتیں شروع کر دیتی ہیں, پھر وہ ساتھ لگ کے وہ ایک ایسی پیتھیٹک سچویشن پیدا کر دیتے ہیں کہ جسے پتہ نہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہم نے کس کو یہاں پر زبردستی رکھا ہوا جبرن کہ آپ یہاں رہ کے ضرور پڑھو یا آپ ہمارے ہی ہاسٹل میں رہو، آپ کیوں رہتے ہو یہاں؟ لیکن کتنی غلط بات ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہو اس میں سوراخ کرتے ہو اور اس کی بیڈ ایگزامپل جا کے پیش کرتے ہو. میں آپ سب کو کہوں گی آپ آئیں جس وقت چاہیں، آ کے وزٹ کریں، جو چاہیں دیکھیں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی کسی پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. لیکن لڑکیوں کے لیے یہ بات انتہائی غلط ہے کہ آج آپ ماں باپ کے گھر میں ہو، کل جا کے سسرال میں رہو گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب آپ کو نہیں ملے گا کچھ اور ہر وقت آپ کی مرضی پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ ان سے لڑو جھگڑو گے اور پلٹ کے ماں باپ کے گھر آؤ گے آرام کرنے کے لیے، تو آرام تو ساری زندگی نہیں ملے گا. اس طرح اللہ نے ایک قانون رکھا ہے کہ جو شکر گزار ہوتا میں نعمتیں اس کو دیتا ہوں. قرآن کی نعمت ہے، ہوا خیر مما یجمعون. اگر آپ ناشکرے ہیں تو آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے. اگر آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں کہ مسجد نبی میں جو اصحاب صفہ تھے وہ کس طرح رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو ہلاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا یہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. دین کے لیے تو قربانیاں کرنے والوں نے اتنی قربانیاں کی، ہم نے آج تک کیا قربانی کی؟ ہم نے کیا دیا اس جگہ کو؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، ہم نے کیا خرچ کیا یہاں پر؟ ہم نے کیا خدمت کی اس جگہ کی کہ ہم صرف ڈیمانڈ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم سب دعوے کرتے ہیں دین کی خاطر ہجرت کرنے کے، سائحون بننے کے اور اللہ کی خاطر نکلنے کے، لیکن اللہ کے راستے کی تکلیفیں، اور تکلیفیں بھی کیا، یہ کوئی تکلیفیں نہیں، اس سے زیادہ تکلیفیں گھروں میں ہوتی ہیں ان کا. اگر اس طرح، کیونکہ ایسی باتیں کرنا باہر کیا ہے، اللہ کے راستے سے روکنا. اسی لیے میں جب یہ آیت پڑھی تو میں حیران ہوگی کہ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ ساتھ ہے، یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، صبر اور توکل ہوگا تب جا کے اجر ملے گا. اب پھر مجھے حیرت اس پر بھی ہوئی آیت کا آخری حصہ پڑھ کے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا ہوتا کہ ان سیکریفائسز کا اور یہ چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کا کتنا بڑا صلہ ہے. ہم صرف دنیا کو ہی جنت بنائے ہوئے ہیں اور دنیا کے فائدے ہی ہم فائدے سمجھتے ہیں. اسی لیے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مرضی کے خلاف، نفس کے خلاف، اپنے فائدے اور مصلحت کے خلاف کوئی تھوڑی سی بات بھی ہو گئی تو بس اس کے لیے آسمان سر پہ اٹھا لیا. ایسے تھوڑے دل اور ایسے چھوٹے ذہن والوں سے تو پھر دین کی خدمت نہیں ہوتی. اور ہماری یہی تربیت ہے کہ اگر ہماری بچیاں آج شادی ہو کر کہیں گئیں، کل ان کو وہ ماحول نہیں ملا جو ہمارے گھر کا، کیونکہ ہر گھر کا ماحول مختلف ہے. تھوڑا بہت یہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے تو لوگ کیا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور فساد آپس میں، ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. پھر ہم یہ مائیں ہی ظالم ہوتی ہیں جو بیٹیوں کی ایسی باتیں سن لیتی ہیں اور ان کو شے دے دیتی ہیں، حالانکہ خود ہم نے کئی قربانیاں کی ہوتی ہیں اپنے گھروں کو بسانے کے لیے. کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں ہمارا معاشرہ اتنا بے سکون ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو شخص چھوٹی سی بات پہ صبر نہیں کرتا اور اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ پھر بڑے بڑے مسائل کہاں سے دیکھ سکتا ہے اور بڑی بڑی قربانیوں کے صرف نعرے ہی لگا سکتا، کر نہیں سکتا.